بخیر کوچولو. به نام خدا، خدای خوب و مهربون، خدایی که شما بچه های گلگلی رو آفریده، بچه های عزیزی مثل شایلین جون رو که تولدشه. بله آقا کلاقه اومده بود، از شایلین داره برامون میگه که چه دختر مامانیه، 2 سالگیش داره تموم میشه، همراه پدرش بابا محسن نماز میخونه. وای خدای من، دیدنیه. دیگه بگو آقا کلاقه، غذاشو به موقع میخوره، جالبی خوب. مامانی شایلین جونم شهریوریه، تو ماه شهریور متولد شده. به به، بابا محسن، مامان شیما خیلی این دختر گلو دوست دارن. شایلین کتاب دوست داره، میگه همش برام کتاب بخونیم. آره خیلی دوست داره نقاشی بکشه. وای وای وای، عمه مریمشو خیلی دوست داره، عمه نداشو خیلی دوست داره، همه فامیل بزرگترها رو خیلی دوست داره. خوش به حال شایلین که در این حال همه دوستش داره. منم روی ماهشو میبوسم، میگم تولدت مبارک و انشالله که دندونشم مسواک میزنه، شیرم میخوره. خب بریم سر وقت یه قصه خوشگل به اسم گربه نازنازی و توپ براق و با نمکش. جونم براتون بگه، یه روزی بچه گربه نازنازی با خانوادش ساکن یه باغ بزرگ و قشنگ شده. گربه نازنازی همینجور که توپ بامزش تو دستش بود به این طرف و اون طرف میرفت تا با همه حیوانات باغ آشنا بشه. اون روز بچه زرافه با لبخند جلو رفت و به گربه نازنازی گفت: میای با هم توپ بازی کنیم؟ گربه نازنازی با خوشحالی گفت: باشه. اونا یکم با هم توپ بازی کردن، بعد خسته شدن و روی یه سنگ بزرگی نشستن و یه کمی هم آب خوردن. کمی بعد بچه زرافه رو کرد به گربه نازنازی و پرسید: میای دوباره توپ بازی کنیم؟ گربه گفت: نه، من دیگه بازی نمی کنم چون خسته شدم. بچه زرافه با خجالت گفت: پس میشه توپ با مزدت رو بذاری پیش من تا باهاش با دوستام توپ بازی کنم؟ گربه نازنازی از این حرف بچه زرافه عصبانی شد و با بد اخلاقی گفت: میدونی چیه؟ من اصلا دوست ندارم کسی با توپ با مزده من بازی کنه. بچه زرافه گفت: پس دیگه هیچ وقت باهات بازی نمی کنم. گربه نازنازی شونه‌هاشو بالا انداخت و جواب داد: اصلا برا مهم نیست. بعد توپشو برداشت و رفت خونش. روز بعد گربه نازنازی با توپ براق و قشنگش از خونه زد بیرون تا بلکه از بین دوستاش یه همبازی خوب پیدا کنه. رفت پیش جوجه اردک و پرسید: میخوای با من بازی کنی؟ جوجه اردک ماجرای دعوای گربه نازنازی و بچه زرافه رو از زبان دوستش شنیده بود، به گربه نازنازی گفت: نه، من نمیخوام با تو بازی بکنم چون تو دل دوستاتو میشکنی. گربه شونه‌هاشو بالا انداخت و گفت: اصلا مهم نیست، میرم سراغ بقیه دوستان. بعدم توپشو برداشت و رفت. اون روز گربه از بچه اسب و جوجه قازم خواست باهاش بازی بکنن، ولی هیچ کدوم قبول نکردن و گفتن: ما با کسی که قدر دوستاشو نمیدونه و دل اونا رو میشکنه بازی نمی کنه. روزها می اومدن و می رفتن. گربه نازنازی هنوز نتونسته بود حتی یه همبازی برای خودش پیدا بکنه. او تک و تنها بود تا اینکه یه روز از این وضعیت خسته شد. توپ براق و بامزش رو برداشت و رفت پیش بچه زرافه و دوست داشت. بعدم از اون عذرخواهی کرد و گفت من از رفتار بدی که باهات داشتم پشیمونم. لطفاً منو ببخش. بچه زرافه که یکم خجالت کشیده بود سرشو پایین انداخت و گفت ای بابا این چه حرفیه؟ گربه لبخندی زد و پرسید یعنی الان منو بخشیدی؟ حالا میای بازی کنیم؟ بچه زرافه با خوشحالی گفت بله که میام. بعدم گربه نازنازی و بچه زرافه و دوستای دیگرشون رفتن که با توپ براق و با نمکشون یه عالمه بازی کنن. آفرین به گربه نازنازی که پی برد کارش خیلی اشتباه بوده. بله عزیزای من، شما مگر اشتباهی کردید عذرخواهی میکنین؟ آقای کلاغه میگه شایلین جون هر موقع اشتباه میکنه یا موقع خوردن غذا یک کمی از غذاش میریزه روی لباسش از مامانش عذرخواهی میکنه. آفرین آفرین آفرین به تو شایلین عزیزم، بی خود نیست که همه تو رو دوست دارن. منم روی ماهتو میبوسم و به مامان و بابام سلام برسون، به بابا محسن و مامان شیما. بگو مامان شیما تولدت مبارک باشه، تولد خودت هم خیلی مبارک باشه. انشالله سالهای بیشمار در کنار مامان و بابا و بزرگترا خوش و سلامت باشی. خداحافظ عزیزای گلم.